et sted på din vej gennem byen. Og hvis det er sket, så du hende smiler. Hey, hvis du ser Mona Lisa et sted her i byen, så sig det til mig. Hun hedder Mona. Hun er vidunderlig og spiller så stille og bedrøvet. Kun en enkelt aften, kun en enkelt dag. Jeg husker hendes blanke hår og smilet ser og stråler glad. Så bliver hun ved med sin hemmelighed. Nu er hun et sted, som jeg ikke ved. Hvor bliver hun af? Ses vi på ny? Jeg spørger en ven i vores lille by. Hey, har du set Mona Lisa et sted på din vej gennem byen? Og hvis det er sket, så du hende smiler. Hey, hvis du ser Mona Lisa et sted her i byen, så sig det til mig. Jeg savner hende, for hun er vidunderlig og spiller så stille og bedrøvet. Mona Lisa et sted her i byen, så sig det til mig. Hun hedder Mona. Hun er vidunderlig og spiller så stille og bedrøvet. Hvis du ser Mona Lisa et sted her i byen, så sig det til mig. Jeg savner hende, for hun er vidunderlig og spiller så stille og bedrøvet.